الرحيم استبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. دوسرا حصہ شروع ہے، اس میں اس بات رسالت، اللہ رب العزت فرما رہے مخالفین کے نو اعتراضات دفع کرنے سے. دوسرے حصے کا مضمون 162 نمبر آیات پہ اختتام پذیر ہوا. 163 نمبر آیت سے مسئلہ توحید کے اتمام کے لیے اللہ رب العزت نے 14 آیات کے اندر شرک فعلی کا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. الہکم الہ واحد، دعوی توحید کہ وہ عنوان تبدیل کیا گیا. آج سے اللہ رب العزت نے 8 دلائل عقلیہ ذکر کر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، زجر دی گئی مشرکین کو ان کے شرک کی وجہ سے کہ اللہ کے صفت حب میں اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ شریک بنا رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے اللہ جیسی محبت اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کی نظر و نیاز، ان کا سجدہ، ان کا طواف یہ لوگ کیا کرتے ہیں. استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. استبر الذين اتبعوا، یہ آگے کی آیت اذ یرون العذاب سے بدل ہے. ان آگے آیات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا، اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب یہ لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو تو یہ کبھی شرک نہ کر لیتے. عذاب کے کس حالت کی طرف اشارہ ہے، کون سی حالت؟ تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. استبر الذين، یاد کیجئے اس وقت کو جب تبر الذين بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ تتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی ورعوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو وتقطعت بهم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے درمیان وہ رشتے وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی لو ان لنا کرۃ کاش اگر ہوتی ہمارے لیے دنیا میں واپسی ایک مرتبہ اور کاش کی ہوتی ہمارے لیے واپسی دنیا میں ایک مرتبہ اور فنتبرع منہم تو ہم بھی بیزار ہو جاتے منہم ان لوگوں سے کما تبرعوا منا جس طرح بیزار ہوئے منا ہم سے یہ لوگ کزال کا اسی طرح یریہم اللہ دکھاتا ہے اللہ انہیں اعمالہم بدلے ان کے اعمال کی حسرات علیہم افسوس ہوں گے علیہم ان پہ وما هم بخارجین من النار اور نہیں ہوں گے یہ لوگ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کی ایک گھڑی ایک لمحے کی اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر استبر الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی جن کی تابعداری کی گئی تھی جو پیشوا تھے جو مقتدا تھے جن کی ہر بات کو تسلیم کی جاتی تھی جن کی ہر بات کو حرف آخر تصور کی جاتی تھی، جن کی تابعداری شریعت کے خلاف ان کی تابعداری کی جاتی تھی، جو پیشوا تھے استاذ پیر، یہ سب وہ باتیں پیر استاذ یہ سب برا من الذین، ان لوگوں سے ایک تباہ جنہوں نے پیروی کی تھی، جو مرید تھے، جو شاگرد تھے، جو فالوور تھے، جو ماننے والے تھے، جو تابعداری اور اطاعت کرنے والے تھے، جو اپنے پیر اور استاذ کی ہر ادا پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہونے والے تھے، ان سے جو ہے بیزاری اختیار کریں گے. کیا اختیار کریں؟ بیزاری. وراؤل عذاب، اور دیکھ لیں گے یہ لوگ عذاب کو. سبب کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دوسرے سے کیوں کنارہ کشی اختیار کریں گے، کیونکہ دنیا میں تو ان پیروں نے، ان مقتداگان نے، ان تابعدار جن کی تابعد مطبوعوں نے، جن کی تابعداری ہوتی ہے، انہوں نے تو کافی سبز باغ ان لوگوں کو دکھائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر پیر جو ہے وہ تنکے کے برابر بھی ہے تو اپنے مرید کے لیے بس ہے. کپیر خستے مرید لبستے، سمجھ آئی؟ کپیر خستے مرید لبستے. پیر آپ کے لیے کیا کیا نہیں کرے گا؟ پیر آپ کے لیے آپ کو جنت میں داخل کرے گا، روح نکلنے کے وقت آپ کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی، جنت کے فرشتے آپ سے روح، جنت کے فرشتے آپ سے روح کو جو ہے وہ مجبور کریں گے روح کے قبض کرنے پہ. اسی طرح قبر میں منکر نکیر کے سوال اور جواب کے وقت آپ کے لیے جواب دیں گے. قیامت کے دن پرسرات پہ آپ کے لیے گزریں گے یہ پیر. میزان اعمال تولنے کی ترازو میں، نیکیوں کے پڑنے میں آپ کے لیے یہ بیٹھے گا. آپ سے رشتہ اور تعلق اس وقت تک استوار رکھے گا جب آپ کو اپنے ساتھ داخل نہ کر دو جنت میں. پیر تھا، مریدوں نے پیسے ان پہ بند کر دیے تھے، پھر غصے میں تھا، میں آپ کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا، تم نماز نہیں پڑھتے میں آپ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، تم روزہ نہیں رکھتے میں آپ کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، تم زکات نہیں دیتے میں آپ کے لیے زکات دیتا ہوں، میں آپ کے لیے جو ہے یہ کروں گا وہ کروں گا، پرسرات پہ آپ کے لیے میں جاؤں گا. میزان جو ہے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں آپ کے لیے بیٹھ جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. ایک پیر بڑا جو ہے جذبات، ایک مرید جذباتی تھا، اس نے کہا پیر صاحب آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور کریں گے بھی، ہم آپ کے مرید ہیں، میں آپ سے خوش ہوا جو چاول کی میری کھیت ہے وہ آپ کی ہو گئی، چاول کی جو کھیت ہے وہ آپ کی ہو گئی. پیر بڑے مزے میں آ گئے کہ چلو دو تین منٹ غصہ، ایک کھیت کما لیے. باتیں ہو رہی تھی اس دوران کہ مرید نے پیر کو کہا کہ پیر صاحب چلو کہ میں آپ کو دکھا دوں وہ چاول کا کھیت جو میں نے آپ کو عنایت کر دیا، آپ کو نظر کر دی، آپ کو بخش دیا. پیر آگے، مرید ان کے پیچھے. تو جن لوگوں نے چاول کے کھیتوں کو دیکھا ہے اس میں اکثر اوقات جو ہے اس میں پانی ہی پانی ہوا کرتے ہیں، تو جو ان کی جو سرحدات ہوتی ہے پورے ہم پوچھتے ہیں اس کو پورے ہیں نا انگلش کا لفظ, تو جو بادل جگہ میں پولی بھی وہ اکثر اوقات جو ہے وہ گری ہوتی ہے پانی سے, پھر آگے تھا مریض ان کے پیچھے تھے, جیسے پیر جا رہا تھا پاؤ پیر کا پاؤں جو ہے وہ پسل گیا نیچے گرا کھیت میں, پھر جو اس کا مریض تھا اس نے آگے سے ایک لات مار دی کہ اللہ کے بندے بشور نے پتی پتی میں ہونے شد لے زمین دا پارا وہ دا پرسارات بانے لارشی در ہو گئے بھی مانا سمجھ آئی کی نہیں آئی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل کیا کیا نہیں کہتے کیا کیا نہیں کہتے. ایک مرتبہ پیر جو تھا مریض سے ناخوش, میری مریض کو کہا میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, آپ مجھے پیسے نہیں دیتے, آپ مجھے نذرانے نہیں دیتے, شکرانے نہیں دیتے, کیونکہ ان کا تو قاعدہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, اگر خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے, ان کا تو قاعدہ یہ ہے دنیائی پیروں کا الا من شاء اللہ. تو وہ آگے سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ تم مجھے جو ہے پیسے نہیں دے رہے, وہ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے. تو مریض ایک مریض تھا اس کے ساتھ جو ہے تلخ کلامی ہو گئی کہ ہم خود ہمارا زمین میں درخت ملے گتار ہے وسے دیرو, سمجھ آئی, ہمارا خود جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہے, آپ کو کیا دیں گے. کچھ دیر کے بعد جو یہ مرید آیا پیر صاحب کو کہنے لگا, پیر صاحب میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. اس نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا پیر صاحب میں رات کو سویا تھا اور نیند کے اندر میں جو ہے میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے یہ پھول پہ پڑا ہے, پھول پہ فلاور, آپ کا ہاتھ جو ہے یہ یعنی فلاور پھول پہ جو ہے وہ پڑا ہے اور میرا ہاتھ جو ہے یہ گندگی پہ پڑا ہے. سمجھ آئی, آپ کا ہاتھ پھول پہ, میرا ہاتھ جو ہے گندگی پہ پڑا ہے. پھر جو ہے بڑے جذباتی ہو گیا, میں نے آپ کو نہیں سمجھایا تھا پیسے دیا کرو, نظرانے شکرانے دیا کرو, آپ نے میرے ساتھ تلخلانی کی تھی, یہ آپ کا حشر ہے. مرید نے کہا پیر صاحب ذرا آگے کی بات بھی سن لیجئے, جب میں خواب میں جو ہے بیدار ہوا, خواب کے اندر بیدار ہوا تو آپ کا ہاتھ میرے منہ پہ تھا اور میرا ہاتھ آپ کے منہ پہ تھا. سمجھ آ گئی کہ زمان لاس رشتہ پخلو, رشتہ لاس سرے زمان پخلو, رشتہ لاس پگل بانو زمان خلو گل ہوا, اور زمان لاس سرے داستہ پخلو بانو نستہ خلو دوران ہوا. سمجھ آئے, یہ ہوتے رہتے ہیں کئی کئی واقعات ہیں اختصار, کیونکہ آج کا سبق زیادہ ہے اس لیے دو تین واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. کیا کیا صبر سرسبز باغات ان کے سامنے وہ لوگ نہیں دکھاتے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو جب عذاب کو دیکھ لیں گے اس کے بعد وہ ساری سچویشن ان کے سامنے جو ہے اشکارا ہو جائے گی. جو حالت ہے حقیقت کی وہ ان کے سامنے جو ہے آ جائے گی کہ یار پیر بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے, مرید بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. حالت تو یہ ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا, ان کو بچانا تو دور کی بات ہے, ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, عذاب کو دیکھ لیں گے. تو پیر جو ہے یہ اپنے مریدین سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے, ہم آپ کو جانتے نہیں, آپ کون ہیں, ہمیں کیا پتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, تقطعات بار اتفاق ہے, فعل کو فعل لازم اور موجود کر دیتا ہے, فعل رب فوراً ٹوٹ جائیں گے ان کے درمیان الاسباب, وہ اسباب رشتے پیری اور مریدی کے, اور پیار اور محبت کے جو رشتے ان کے درمیان تھے وہ ختم. یہ میرا پیر میں اس کا جو ہے مرید, یہ میرا استاد میں اس کا شاگرد, ختم. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ یا دم بتس نشی پنیز دو بھی کے اگر رشتی دمینی دا محبت اسباب سبب کی جمع ہے یہ جس سبب پہ ورشتہ جوئی کے اتحاد اور اتفاق کا باعث تھا وہ کیا تھا وہ رشتے تھے پیری اور مری دیجئے وہ جو ہے ختم ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے قرآن میں اللہ رب العالمین جگہ جگہ بجگہ فرماتے ہیں وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قرآن جب پڑھتے ہیں یہ آئے بار بار سورۃ اعراف میں بھی سورۃ حمیم سجدہ میں اور جگہ پہ بھی وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور دعا ہو جائے گا ان سے کھو جائیں گے یہ لوگ اس کو جو یہ لوگ جھوٹ بنایا کرتے تھے دنیا میں کہ پھر کو ایک مقام ملا ہے اور جنت کا اختیار ان کے پاس ہوگا جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے گا جس کو چاہے جہنم میں داخل کر دے گا یہ جھوٹ موٹ ختم وہ تو حقیقت کی جگہ ہے فَيَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جو اختلاف دنیا میں ہے اس سے جو ہے پردہ ہٹ جائے گا کیا جائے گا پردہ ہٹ جائے گا ختم ہو جائے گی یہ چیز یہاں پر تو نہیں مانتے ہیں کچھ لوگ جدی نامی ہوتے ہیں یار اکثریت لوگ جو یہ کام کرتے بہت سے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے اکثریت لوگ تو سنیما بھی جایا کرتے ہیں سنیما میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کہیں سنیما جانے میں ٹھیک ہے زیادہ لوگ تو بازار میں بھی ہوتے سمجھا رہی ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ کم لوگ جو درس میں بیٹھے تو کیا ہے آپ وہاں جائیں کہ بس بازار جانا آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ اسی گھومے پھر چکر لگا یہاں سنیما میں اکثریت لوگ جاتے تو آپ کہیں سنیما ٹھیک ہے کیونکہ اکثریت لوگ یہ کام کرتے میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دنیا میں اکثریت کمیونٹی جو ہے وہ کرسچین کی ہے اگر اکثریت جو ہے یہ حق والی ہوتی تو پھر تو اچھی بات ہے کہ عیسائیت تسلیم کرے مسلمان تو کرسچین کے مقابلے میں وہ کیا ہے مائنارٹی پہ ہے میجارٹی پہ نہیں ہے اقلیت میں ہے ان کے ممالک ان کی تعداد یہ تو کیا ہے مائنارٹی پہ ہے حق کے طلبگار بننے چاہیے جو حق ہوگا اس کو ماننا چاہیے ایک بندے کے پاس سے دو بندوں کے پاس سے ان کی تابعداری کرنی چاہیے وہ نجات ان کو ملے گا تو آپ کو بھی ان کے ساتھ نجات ملے گا اکثریت میں کوئی خیر نہیں ہے کہ آپ اکثریت کے نام پہ دھوکا ہو جائے قرآن میں تو اکثر ہم لا یعلمون اکثر ہم لا یعقلون اکثر ہم لا یؤمنون قرآن کی تو ایک جگہ بھی اللہ رب العزت نے اکثریت کی تعریف نہیں کی ہے سمجھائیے کہ تو حق کو دیکھنا چاہیے اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور کہیں گے وہ لوگ اتَّبَعُوا قَالَ تو صیغہ جو ہے وہ ماضی کا ہے مگر معنی ہم نے کر دیے کس کے مضارع کے فیوچر کے معنی کر دیے دیکھیے یہ اس لیے لتا حق کے ان کو کہ یہ کام ضرور بضرور جو ہے وہ ہوگا ضرور بضرور یہ کام ہوگا ایک آدمی کو آپ کہیں یار آنا بھاشا تو آگے سے کہتا ہے برلا کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہتے برزم بلکہ برغل یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں گویا کہ ضرور بضرور آپ کے پاس آنے والا مجھے اپنے پاس آپ سمجھ لیجیے تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت سیغل ماضی استعمال کر رہے ہیں مگر مراد اس سے مضارے ہیں مستقبل مراد ہے متحق کے کل عقوع کہ یہ کام ضرور بضرور ہوگا وقالا وقال الذین اتبعوا کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی جنہیں تھے لو ان لنا کرتن کاش اگر ہوتی ہمارے لیے دنیا میں واپسی ایک مرتبہ اور لوٹ کر جانا ہوتا ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ اور فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ تو ہم بھی بیزاری اختیار کر لیتے ان سے کما تبرأ منہا جس طرح یہ بیزار ہوئے ہم سے ہم بھی ان کے قریب نہ جاتے، ان کا نام اپنے زبان پہ نہ لاتے، ہم بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں استوار رکھتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذلک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح دکھاتا ہے اللہ انہیں اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ انجام کیا ہوگا. حسرات علیہم، افسوس ہوں گے ان پہ، کیا ہوں گے افسوس، جو دنیا میں ان لوگوں نے کیے. کاش کہ ہم پیر کی جو پیر نم جو دیکھ پر سطر نہ مات ہوئے، کیا ہوں گے جو پیر نم پر سطر نہ مات ہوئے. پیر کو جو ہے گھر میں انٹرنس کی اجازت نہ دیتے، پیر کے پاس اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو نہ لے جاتے دم کے لیے. اسی طرح کاش کہ ہم ان کے نام، ان کی وجہ سے قرآن کو نہ چھوڑتے. کاش کہ ہم جو ہے عبادات کیا کرتے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کی پیروی کرتے، تو یہ افسوس کیا کریں گے جب اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے. یا وہ اعمال جو غلط عقیدے پہ ان لوگوں نے کیے تھے، وہ تو قیامت کے روز کیا ہوں گے، ہبا منصورا، ختم ہو جائیں گے. تو یہ جب ان اعمال کو دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ کاش ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کیا کرتے تو یہ اعمال ہمارے ختم نہ ہو جاتے آج کے دن. وما هم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے یہ لوگ نکلنے والے من النار، آگ سے خود نہ نکل سکیں گے اور اللہ ان کو نکالے گا نہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیران زلالت اور مریدان زلالت کا تذکرہ کر دیا. پیر بھی غلط، مرید بھی غلط، پیروی کرنے والے بھی غلط، جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بھی غلط، پیر اور مرید دونوں غلط. دو قسم کے پیر ہوتے ہیں، ایک پیران سو، ایک پیران حق. پیر مقتدا کو کہا جاتا ہے، راہبر اور راہنما کو کہا جاتا ہے. اس امت کا سب سے بڑا پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ سب سے بڑے رہنما ہے، سب سے بڑے راہبر ہے اس امت کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ پیران حق میں سے ہے. اولیاء کرام، صحابہ کرام، یہ سارے پیر تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر بابر، یہ سارے پیر پیران حق تھے، جو لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے والے. اور دوسرے ہیں پیران ضلالت. پیران ضلالت جو لوگوں کو شریعت بتانے کے بجائے شریعت سے دور ہٹانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. مرید کی عزت کو جو ہے تار تار کرنے والے ہوتے ہیں، مرید کے مال کو ماں کے دودھ کی طرح جو ہے حلال سمجھنے والے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ لوگ اسی میں نچ پہ ہیں. یہ کیا ہے؟ پیران ضلالت ہے. کیا ہے؟ پیران ضلالت، گمراہ بھی، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جو اچھے ہیں، جس پیر کے اداؤں سے سنت کا ہو ضرور، اس کے ہزار جان کا بندہ غلام ہے. جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے، ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے. سمجھ آئی؟ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اچھوں کو اچھا کہنا چاہیے اور بروں کو برا کہنا چاہیے، کالوں کو کالا کہنا چاہیے اور سفید کو سفید کہنا چاہیے. کچھ اگر آپ کہا کرتے ہیں، نہ ہم کالوں کو کالا نہیں کہیں گے اور سفید کو سفید نہیں کہیں گے، تو حضرت میں آپ کو نہ سفید کہوں گا اور نہ میں آپ کو کالا کہوں گا، میں تو آپ کو برزدہ کہوں گا. برک میں آپ کو کیا کہوں گا؟ چتور تو توڑ نہیں، اسپن تو اسپن نہیں، نظر میں تو سدھے نظر تو برگ ہوئے. سمجھ آئے؟ جو کالا اس کو کالا کہو، جو سفید اس کو سفید کہو، جو حق ہے اس کو حق، جو باطل اس کو باطل کہو. بات ختم. کچھ لوگ ہم سے خفا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ یار یہ الگ کیا کرتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. اللہ کے بندے تم رد کر سکتے ہو؟ رد کر سکتے ہو. رد کرنا کچھ اگر آپ کہا کرتے ہیں یہ رد کرنا نہیں ہے. قرآن میں جو ہے قل یا ایھا الکافرون کیا مطلب ہے اس کا؟ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے او کافرو, یہ نرم بات ہے. قرآن میں قل موتوا بغیظکم, اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے کہ مر جائیے اپنے غصے میں. قرآن میں اللہ آپ پہ لعنت نازل کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر والوں کو تقریر کی تھی, یا ایھا الاخوان القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت, اے بندروں کے بھائیو, اے خنزیروں کے بھائیو, اے غیر اللہ کے پجاریو. یہ نرم بات ہے. قرآن میں ایھا الجاہلون, اے جاہلو. قرآن میں تبت یدا ابو لہب و تب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹے رہے. ارے اس میں ہم کیا نرمی کریں؟ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے, نرمی تم کرو. چلو کیا نرمی کریں گے؟ اللہ ابو لہب کے ہاتھوں میں خیر و برکت ڈالے, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون, تم کیا نرمی کرو گے اس میں؟ اے اچھے بندے, اے مکہ کے رونے والے, یہ کہو گے؟ کچھ اضافات کہا کرتے, نام لینا ٹھیک نہیں. تب یدا ابی لہب و تب کے کیا مانیے؟ ابو لہب کا نام نہیں ہے, یہی لاف قریش, قریش کا نام. اس طرح نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ سے بھی زیادہ مہربان سمجھتے ہیں اپنے ان مخلوق پہ. اللہ نے کافر کہا ہے تم کافر مت کہو. عجیب سی بات ہے, اللہ نے کافر کہا ہے, یہ لوگ کہتے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. عبد الرحمن ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس دیکھنے کی کتاب ہے, چاہیے کہ ہر بندہ اس کتاب کو دیکھ لے. تلبیس ابلیس مشہور کتابیں بازار میں عام ملتی ہیں. اس کتاب کے ابتدائی صفحات میں جب وہ جہنمی فرقے گردانتا ہے, شمار کرتا ہے جہنمی فرقے, تو ایک فرقے کا وہ تذکرہ کرتا ہے کہ ان کی بنیادی عقائد میں یہ چیز تھی کہ یہ لوگ کسی کو برا کہنے والے نہیں تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ ہم کسی کو برا نہیں کہتے. سب اچھے ہیں, امیر شیخ سے کہتے ہو کہ سب اچھا ہے, بس سب اچھے ہیں, کوئی برا نہیں ہے, کسی کو برا مت کرو. اگر کوئی برا کہتا یہ اس کو کافر کہتے. سمجھا بھی؟ قاضی عیاض نے شفا کے اندر کہہ دی ہے کہ ہم ان اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہیں کہتے. سمجھا بھی؟ جس طرح مومن کو مومن, جس طرح مومن کو کافر کہنا جو ہے کفر ہے, تو کافر کو مومن کہنا بھی کفر ہے. سمجھا گئی؟ اللہ نے کافر کہا ہے, پیغمبر علیہ السلام نے کافر کہا ہے. یا تو کہو کہ اللہ نے کافر کہا قل یا ایھا الکافرون, اور پیغمبر نے آگے سے کافر نہ کہا, نہیں کیا ہوگا. سمجھا گئی؟ تو پیغمبر اللہ کا نافرمان. قرآن کو ذرا دیکھ لیجئے, قرآن نے کیا ہے. جہاں نرمی ہے بالکل نرمی, جہاں پر سختی ہے وہاں پر سخت. سمجھا گئی کہ نہیں؟ تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, جو اچھے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ آپ کے استاد ہر کسی پہ رد کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ رد کریں نا. کچھ اثرات ہوا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک تھے, اچھے آدمی تھے. وہ کبھی کبھار کے کہا کرتے تھے بچیا نر نیم ہنران نے خوخ دی, نر نیم ہنران نے خوخ دی. یہ خود بہادر نہیں ہوں مگر بہادر مجھے پسند ہے. خود غیر کچھ اب خود غیرتی نہیں ہوں مگر غیرت والے لوگ, غیرتی لوگ مجھے پسند ہے. تو کچھ نہ خود غیرتی ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی بہادر پسند نہیں ہوتا ہے. یعنی ان کی مثال کیا ہوتی ہے؟ دبی مثال دا ایو دا نرمی چلو دا بانگ یا دا آگے. سمجھ آتی؟ ہاں نر بطخ کی جو نر ہوتی ہے, نہیں بطخ کے اندر جو نر ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں, نہ انڈا اور نہ آزاد. تو یہ لوگ نہ خود رد کیا کرتے ہیں اور جو رد کرتے ہیں ان کی تائید بھی نہیں کرتے, بلکہ ان کے پیٹ میں مرور جو ہے وہ آتا. یہ کیا ہو؟ یہ کیا ہو؟ چلو چرگیم کو تغیب امینا، چرگیم کو تغیب امینا، مسلمان ہوں پیغمبر کا امتی اور تابدار ہوں، مگر اس جیسا کام نہیں کر سکتا، اس نے جس طرح عرب کر دیئے نہیں کر سکتا، استفادے دو. وَمَانْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیران زلالت اور مرید زلالت کی جو ہے ان کی اللہ نے بیان کر دی، پیر بھی غلط مرید بھی غلط. قرآن کے اندر اللہ رب العزت تذکرہ مختلف مقامات پہ کیا کرتا ہے، پیر غلط مرید غلط، پیر صحیح مرید غلط، سمجھا؟ پیر غلط مرید غلط، پیر صحیح مرید غلط، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن میں جگہ بجگہ فرماتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سورۃ اعراف کو، جلدی کریں، آیاتوں کو جلدی جلدی نکالنے کی کوشش کریں. سورۃ اعراف آٹھواں پارا، جلد از جلد آپ آیات کو نکالنے کی کوشش کریں، آیت نمبر 38-39، سورۃ الاعراف آٹھواں پارا، اپنے پاس لے کے اگر نہ نکال سکے گھر جا کے دیکھ لو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر پیر بھی غلط اور مرید بھی غلط. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. قال ادخلوا، کہے گا اللہ داخل ہو جائیے، فی امم، ان جماعتوں میں، ان گروہ میں کہ آپ سے پہلے گزرے ہیں، جنات اور انسان سے، آگ میں. کلما دخلت امت لعنت اختها، جب کبھی داخل ہو جائیں گے اس جہنم میں ان کے جیسے ایک گروہ، حتی یہاں تک عزت دارت ہوتی، یہاں جب سب اکٹھے ہو جائیں گے اس جہنم میں. قالت اخراہم، تو کہیں گے وہ بعد میں آنے والے، وہ شاگرد وہ مری، کیونکہ وہ بعد میں آنے والے ہوں گے جہنم میں، لیلو لاہم، اپنے پیروں کے بارے میں، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہا اولائے ازلنا، یہی لوگ تھے ہم کو گمراہ کرنے والے. کیا کہیں گے اللہ کو؟ ربنا ازلنا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتیم عذابا ضعفا من النار، تو دیجیے ان کو عذاب ڈبل من النار، آگ میں سے. تو قالا، کہے گا اللہ، لکل عزت، ہر کسی کے لیے دو چند ہے، ڈبل ہے. لیکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، آپ کے لیے ڈبل یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو قرآن کے درس میں بتایا کرتے تھے، قرآن کو نہیں سیکھتے تھے، اور دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ قرآن یعنی پیر کی بات مانتے تھے بلا دلیل، اور قرآن کے درس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے. اور پیر کے لیے ڈبل گناہ یہ ہے کہ خود بھی گمراہ اور آپ کے گمراہی کا بھی سبب بناتا. وقالت اللہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل، کہیں گے ان کے پیر لأخراہم اپنی مریدوں کے اپنے مریدوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، تو نہیں ہے آپ کے لیے ہم پہ کوئی بہتری کوئی فضیلت. فذوقوا العذاب، تو چکھ لیجیے عذاب کو، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ تم کام کرنے والے دنیا میں برے. آپ نے ہمارے سر شکایت لگا دی اللہ کو، تو آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ وہی ہمارے ساتھ جو جہنم میں جو ہے وہ جل رہے ہو. اسی طرح دیکھ لیجیے آپ سورۃ یونس کو، جلدی نکالنے کی کوشش کریں، گیارہواں پارا سورۃ یونس آیت نمبر دیکھ لیجیے، آیت نمبر 28-29، یہاں پر پیر اچھے اور مرید جو ہے برے، پیران حق اور مرید ضلالت. اپنے پاس یہ چیز بھی نوٹ کیا کرے، پیر حق اور مرید بات ہے. 28-29 گیارہواں پارا سورۃ یونس، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، یاد کیجئے اس وقت کو، ناشرهم جميعا، کہ ہم کلا کر دیں گے ان سب لوگوں کو، جميعا سب کو، ثم نقول للذین، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کو، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، انتم، اپنے جگہ پہ تم کھڑے ہو جاؤ، انتم، آپ و شرکاکم، اور آپ کے شریک، جو دنیا میں آپ نے ہمارے ساتھ شریک کر دیے تھے، وہ سب کھڑے ہو جائے. فَزَلَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم جو جدائی لائیں گے ان کے درمیان، پیران تو حق ہوں گے وہ، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو مرید جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. وقال شرکاؤں اور کہیں گے ان کے شریک ان کے شرکا جن کو ان لوگوں نے دنیا میں شریک بنایا تھا اللہ کے ساتھ ما کنتم ایانا تعبدونا نہیں تو تم ہماری بندگی کرنے والے ہمارے حکم پہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی بندگی کی ہے آپ کی نظر و نیاز کی ہے آپ کی قبر کی طواف کی ہے آپ کو سجدے اور رکوع کیے ما کنتم ایانا تعبدون آپ تو ہماری بندگی نہیں کرنے والے تھے یعنی ہمیں کیا پتا ہے آپ نے کس کی بندگی کی ہے آپ نے کس کی پوجا پاٹ کی ہمیں تو آپ کی بندگی کی پتا ہی نہیں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری آئے جو کہا کرتے ہیں کہ ولی کو جو ہے نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے قبر والے کو پتا چل گنجش نشینت بر قبر مرد بدانت مادر کہ جب جو ہے چڑیا قبر پہ بیٹھ جاتی ہے تو قبر والے کو پتا چلتا ہے کہ مجھ پہ بیٹھنے والی چڑیا وہ نر ہے یا مادہ ہے یہاں تک بات ان لوگوں نے لکھی یہ بات یوسف گدا کی ہے اور یوسف گدا نظام الدین اولیاء چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار کا مرید تھا اور یہ باطل مرید تھا غلط مرید تھا اس نے کتاب لکھی تحفۃ النصاحی اور اس کے اندر یہ بات لکھی اشعار کی کتاب کنجش نشینت بر قبر مرد بدانت مادر ان لوگوں نے ان کو قرآن کی آیات بنانا دی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون نہیں تھے آپ ہماری عبادت کرنے والے فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم پس کافی ہے اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان گواہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین کہ یقیناً ہم تو آپ کی بندگی کرنے سے لغافلین خامخا ناخبر سمجھا گئے ہم آپ کی پرستش اور بندگی کرنے سے کیا تھے لغافلین بے خبر تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ نے کس کے قبر پہ جو ہے چادر چڑھائی کس کے قبر کی طواف کر دی ہے ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے بھائی سنتا بھی ہے بھائی دیکھتا بھی ہے ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا کرتے ہیں ان کنا ان عبادت کن لگا فری ہم آپ کے عبادت سے ناخبر تھے ہمیں پتا نہیں آگے آپ جائیے یہ تو تھا پوران صحیح اور میری باطل غلط آگے بڑھیے ذرا آپ سورہ ابراہیم کتاب پارا سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 جلدی نکالنے کی کوشش کریں کہ کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھ لوں گا 21 نمبر آیت یہاں پر پیر اور مرد دونوں بات ہے نمبر آیت تو واپارا سورہ ابراہیم پہلے اپنے پاس نوٹ کیا کرو اس کے بعد نہیں آئے اگر نہ نکال سے گھر میں دیکھ لیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمْعًا اور پیش کر دیے جائیں گے یہ سب لوگ اللہ کے سامنے فَقَالَ الضُّعَفَاءُ تو کریں گے کمزور مرید جو ہے یہ پیر کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے شاید جو ہے یہ استاد کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے کمزور اعمال کے اعتبار سے کمزور علم کے اعتبار سے کیا کہیں گے للذین ان لوگوں کے ابلین لوگوں کو استکبروا جو پیر تھے جو معتبر لوگ تھے جو متکبر تھے جو بڑے تھے کیا کہیں گے انا کنا لکم تبعاً یقیناً ہم تو دنیا میں آپ کی تابے داری کرنے والے فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء تعالی ہو تم کہ دور کرو ہم سے دفع کر لو ہم سے عذاب جہنم میں سے کچھ چیز ہم نے تو دنیا میں اپنا کام کر دیا تھا آپ کی تابے داری کیا آپ یہاں پر ہماری کچھ ہیلپ اور مدد کر سکتے ہیں راج سے کیا کہیں گے قالوا کہیں گے یہ پیر لہب اللہ لہدیناکم اگر ہمیں راستہ اللہ سیدھی کر لے جنت کی لہدیناکم تو ہم بھی آپ کے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر لیں گے پھر تو آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے تو آپ کے جنت میں بھی داخلے کا کچھ پروگرام بنا لیں گے اور مانی بھی کر دی یہ مانی ٹھیک ہے سلام علینا برابر ہے ہم پہ اجزینا کہ ہم فریاد کرے چیخے پکارے ہم صبر نہ یا صبر کریں خاموش ہو کے جان میں رہے مالانا منا محیض ہے نہیں ہمارے لیے کوئی جائے خلاصی کی کوئی جگہ خلاصی کی نہیں بس رہو اسی جان میں چیخنے کی کوئی ضرورت, اگر چیخو احتجاج کرو یا خاموش رہو, جہنم آپ کا مقام ہے, یہاں سے نکلنا نہیں ہے. آپس میں کہیں گے آپ دنیا میں ایک تھا جو بڑا چلوئی تھا, چلا ہر معاملے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رگ نکالنے والا تھا, چلو اس کے پاس چلتے ہیں شیطان کے پاس. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا کہ یہ لوگ شیطان کے پاس آئیں گے, شیطان جہنم کے اندر آپ کے ممبر پہ چڑھ کر جو ہے ان لوگوں کے سامنے خطاب کرے گا. اس خطاب کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کر دیا, کیا خطاب؟ وقال الشیطان لما قضى الامر, اور کہیں گے شیطان, کہ یہ دیکھا شیطان لما قضى الامر, جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کام کا, جنت والے جنت میں گئے ہوں گے, جہنم والے جہنم میں گئے ہوں گے. ان اللہ وعدکم وعد الحق, یقیناً اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وعدہ سچا, کہ اگر آپ قرآن کو سیکھ لیں گے, قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے, میں آپ کو جنت میں داخل کر دوں گا. ہاں تو بن, اور میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قرآن کو چھوڑ لو, جہنم کو کس نے دیکھا ہے, آخرت کو کس نے دیکھا ہے, قرآن مشکل کتاب ہے, قرآن کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگا, آخرت کو کس نے دیکھ لیا ہے. فأخلفتكم, میں نے مخالفت کر دی اپنے وعدے کی, اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا میں نے بھی کیا تھا, میں نے بھی خلاف کر دیا. وما كان لي عليكم من سلطان, اور نہیں تھا میرے لیے آپ پہ کوئی زبردستی, میں نے تو آپ کے گلے میں پندہ بھی نہیں ڈالا تھا, رسی بھی نہیں ڈالی تھی کہ یہ عرس عرس میں آپ آئیں گے, یہ میلاد ضرور بضرور تم کرو گے, یہ پندرہویں شعبان کی جو ہے روزے ضرور تم پکڑو گے, سمجھ آئے, یہ ہر وہ پکارا ضرور بضرور تم کرو گے, میں تو آپ کے گلے میں رسی نہیں ڈالی تھی. کیا بات تھی؟ مگر میں نے آپ کو دعوت دی تھی اس برائی کی, فرستا جب تم لی تو آپ نے میرے بات کو قبول کر دیا تھا, میرے دعوت پہ لبوک کیا تھا. فلا تلومونی, تو مجھے ملامت مت کیجیے, ولومو انفسکم, اور ملامت کیجیے اپنے آپ کو. ما انا بمصرخکم, نہیں ہوں میں آپ کا فریاد سننے والا. وما انتم بمصرخی, اور نہ آپ ہیں میری پر فریاد سننے والے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں انکار کرتا ہوں اس سے کہ آپ نے مجھے اللہ کا شریک بنا ڈالا تھا. تو شیطان کو تو اللہ نے, شیطان کو کسی نے بھی آج تک اللہ کا شریک نہیں بنا ڈالا ہے. مفسرین کرام اس آیات کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس کو بھی آپ شیطان, جس کو بھی آپ اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں, تو یہ در حقیقت جو ہے شیطان کو آپ نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. یا دوسری معنی ہے کہ جس کو بھی آپ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی کسی صفت الوہیت میں, صفت ربوبیت میں, تو یہ شیطان کے وسوسے پہ کیا جاتا ہے. کس پہ؟ شیطان کے وسوسے پہ. تو اسی لیے شیطان نے اپنی نسبت کر دی کہ یہ سارا کیا در میرا تھا. تو یہاں پر پیر بھی غلط, مرید بھی غلط. آپ سورت نحل کو دیکھ لیے, 14 پارا سورہ نحل, اس سے ایک آدھ سورت آپ آگے چلے جائیے, دیکھ لیجئے آیت نمبر 86 نمبر آیت, جلدی کریں جی, ٹائم شارٹ. یہاں پر پیر جو ہے وہ اچھے, مرید باطل, پیران حق مریدان زلالت. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ, اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ اشرکو, جنہوں نے شرک کیا تھا دنیا میں, شُرَكَاءَهُمْ, اپنے شرکا کو جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. قالوا, کہیں گے یہ لوگ, ربنا, اے ہمارے پروردگار, ہا اولائے شرکاؤنا, یہی ہمارے شریک تھے, الذین بولے کو نانا دون قبل من دونکا, کہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے آپ کے سوا دنیا میں. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, تو رکھ دیں گے یہ اولیاء ان مشرکوں کو یہ بات, انکم لکاذبون, کہ یقیناً آپ جھوٹے ہیں. ہم کو آپ نے کب پکارا تھا, ہمیں آپ نے کب پکارا تھا تم اللہ کے سامنے ہم پہ جھوٹ باندھ رہے, جھوٹا, کہ ہم آپ کی بندگی کرنے والے تھے, ہمیں آپ نے کب پکارا تھا؟ ان کو تو پتا ہی نہیں. تو کیا کہیں گے؟ وَعَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ اور رکھ دیں گے یہ مشرق اللہ کو اس دن اپنی گردن. اللہ آپ کی مرضی جو ہمارے ساتھ کرے, آپ کی مرضی ہم باطل پہ دیں. ہم قدرتے اللہ وَسَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور کھو جائیں گے یہ لوگ, دور ہو جائے گا ان لوگوں سے وہ جو یہ جھوٹ بنانے والے تھے. کپر خشتے مرد لگشتے مرد بمیزان سر پھر بمیزان سر جنت قبوزی دعا بکے. یہ بات ختم. آگے ذرا آپ بڑھ لیجئے سورۃ مریم کی طرف, آپ دیکھ لیجئے پھر دیکھ لیجئے سورۃ سبا کو دیکھ لیجئے اختصار کے ساتھ کچھ آیا تھا میں آپ بتا. سورۃ سبا 21 پارہ کہ ترتیب ترتیب سے بھی ہم جائیں, پیر غلط مرید غلط اس آیت کے اندر. 22 پارہ سورہ سبا آیت نمبر 31 کو دیکھ لیجیے. اکتیس نمبر آیت 31 32 33 سورت السبا سورہ سبا 22 پارہ 31 32 33 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه وقال الذين اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لن نؤمن بهذا القران ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے نہیں مانتے اس قران کو ولا بالذي اور نہ اس کتاب کو بین یدیہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں ولو ترى اگر تم دیکھ لو اذ الظالمون جب ظالم لوگ جب مشرک لوگ موقوفون عند ربهم کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قیامت کے روز یرجو بعضهم الى بعض القول واپس کریں گے بعض ان کے بعض کو یہ بات یقول الذین کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے جو مرید تھے للذین ان لوگوں کو استکبر جو معتبر تھے جو متکبر تھے پھر دے لولا انتم لکنا مؤمنین اگر تم دنیا میں نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. پیروں کو قیامت کے روز یہ بری کیا کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی ایمان والے ہوتے. ہمیں کیا تھی آپ کی وجہ سے ہم جو ہے بےمان ہو گئے. تو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا کہیں گے وہ لوگ استكبروا جو پیر تھے للذين ان لوگوں کو استضعفوا جو کمزور کیے گئے تھے برے تھے انام سببناکم عن الہدا آیا ہم نے آپ کو بند کیا تھا عن الہدا قرآن سے ہم نے آپ کے گلے میں رسی باندھی تھی آپ کے جو ہے آپ کو حد کے قریب ہم نے لگا دی تھی کہ قرآن کے درس سے آپ کو منع کیا تھا بعد اس جاہدن اس کے بعد کے پہنچ آئی تھی آپ کے پاس قرآن و سنت بلکہ تم مجرمین بلکہ تم خود مجرم آپ خود بےمان تھے کہ قرآن آپ کے علاقے میں بیان ہوا تھا آپ قرآن کو چھوڑ دیتے اور بےمان کی زیارت کے لیے اور اس کے عرس میں شمولیت کے لیے آپ پیدل پیر جو ہے جایا کرتے تھے. آپ خود بےمان تھے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے گلی میں تو میں نے رسی نہیں باندھی تھی بلکہ قرآن اونچے مقام کا ہے اور کہ کسی ہی ولی کا قبر اور زیارت جو ہے اونچے مقام کا ہے. ان لوگوں پہ اللہ کیا رحم فرمائے گا کہ بریمان کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے جو ہے پیدل پیر چلا کرتے ہیں اور قریب نزدیک میں اللہ کی کتاب بیان کی جاتی ہے اس کے لیے آنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. ان لوگوں پہ اللہ کیا رحم کا فیصلہ کر لے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار وقال الذين كفروا بالله استضعفوا جن کو کمزور کر دیا گیا تھا مروتے للذین ان لوگوں کو استكبروا جو معتبر تھے جو متکبر تھے جو بھی تھے. اچھا آپ نے منع نہیں کیا تھا بل مکر الليل والنهار تو کیا زمانے دن اور رات کے تدبیر نے ہمیں منع کیا تھا کیا زمانے نے ہمیں منع کیا تھا تو زمانہ تو منع کرنے والا نہیں ہے. استغفرونا جب تم ہمیں حکم کیا کر دے دے ان نکفر باللہ کہ انکار کریں کرے ہم اللہ کی کتاب سے ونجعل له اندادا اور ٹھہرائے ہم اللہ کے لیے اندادا مثل اللہ کی کسی اور صفت میں ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اور چھپا لیں گے یہ لوگ ندامت کو پشیمانی کو لما رأوا العذاب جب دیکھ لیں گے یہ لوگ عذاب کو وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا اور ٹھہرا دیں گے ہم پٹیاں ان لوگوں کے گلوں میں جنہوں نے کفر کر دیا ہے. تو یہاں پر پیر بھی غلط اور مرید بھی غلط پیر بھی غلط مرید بھی غلط آپ دیکھ لیجیے سورۃ فرقان کو ذرا پیچھے آئے آپ اٹھارواں پارا، اٹھارہویں پارے کی آخری پیج، سورہ فرقان، پیر اچھے مرید برے۔ آیت نمبر دیکھ لیے، 17-18 نمبر آئے، سورۃ الفرقان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب کھڑا کر دیں گے، جمع کر دیں گے، ہم جمع کر دوں گا میں انہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی یہ لوگ بندگی کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، فَلَقُولُوا، تو کہیں گے، تو کہہ دے گا اللہ، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، آیا تم آپ نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، ہؤلاء جو راہ پر کھڑے ہیں میرے سامنے، اللہ ان اولیاء کرام سے پوچھے گا، آپ نے گمراہ کر دیا تھا میرے بندوں کو جو راہ کھڑے ہیں، اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا وہ خود گمراہ تھے اللہ کی کتاب سے، تو قالوا، کہیں گے یہ اولیاء کرام، سبحانک، پاکی ہے آپ کے لیے، وا کا نیم بہی لما، یہ تھا جائز ہمارے لیے، نہیں تھا مناسب ہمارے لیے دنیا میں، اور میں تخذن دینے کا من اولیاء، کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا اولیاء مددگار مان لیتے، تو ہمارا مددگار تو آپ تھے اللہ، یہ کمزور ہو، یہ عاجز بندہ جن کا آپ مددگار تھے، یہ کمزور اور عاجز بندے مخلوق کو کس طرح کہا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے، ہم آپ کے مددگار ہوں گے، ہم آپ کے مددگار ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، ہم خود کمزور تھے، آپ ہمارے مددگار تھے، تو جو خود کمزور ہے وہ کسی کو کیا کہے گا کہ ہم آپ کے حامی اور ناصر ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، کیونکہ اپنی اللہ رب العزت نہیں مانتی اس بات کو، سبحانہ کا پاک کیا اللہ آپ اس چیز سے کہ کوئی آپ کو جو ہے، آپ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک ٹھہرایا جائے، آپ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ولیکن متعتهم آباءهم حتی نسوا ذکر، اولیاء جان لیں گے کہ اللہ ہم سے پہلے جو اولیاء گزرے ہیں نیک بندے، ان کے قبر کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، تو لگتا اسی طرح ہے کہ ہمارے قبروں کے ساتھ بھی ان بےمانوں نے وہی معاملہ کیا، بات یہ نہیں سمجھ آ گئی، ہمارے قبروں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا، تو حتی نسو ذکرا، ولیکن متعتهم آباءهم حتی نسو ذکرا، لیکن بات یہ تھی کہ آپ نے انہیں اور ان کے بڑوں کو جو ہے فائدہ دیا تھا، خوب دنیا دی تھی، غلط عقیدہ، غلط عمل، قرآن کی دشمنی کے باوجود ان کو آپ نے دنیا میں مالا مال کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے اللہ کی محبت کی نشانی مال کو سمجھا تھا کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم مالدار ہیں، اور یہ غریب اللہ کے دشمن ہیں، یہ یہاں پر بھی خوار ہے، وہاں پر بھی خوار ہوں گے، اصل بات یہ ہے۔ تو حتی نسو ذکرا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کی کتاب کو، قرآن کے روشن بیانات اور روشن دلائل کو چھوڑ دیا، اسی پہ اکتفا کر دیا کہ ہم اللہ کے اولیاء اسی لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، باطل پرس اللہ کی محبت کی نشانی سمجھتے ہیں مال کو، اگر مال اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی اور اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہونا چاہیے تھے کہ قارون سے جو ہے اپنے زمانے اور اپنے دور کے اندر قارون سے بڑھ کر جو ہے مالدار ہوتے، مگر مال اور دولت اللہ کی محبت کی نشانی نہیں، سمجھا لیے کہ نہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو اللہ کی معاملہ ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، سمجھا گئی؟ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہ کافرا شربۃ الماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اللہ کے ہاں پوری دنیا کی قدر و قیمت مکی مچھر ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر پہ دنیا کے اندر ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پلاتا، اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی حیثیت جو ہے وہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ رب العزت ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. تو کیا سامنے ہے کہ کافروں کو اللہ نے جو بہت کچھ دیا ہے تو ثابت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کی ویلیو اور مقت وہ مچھر کے پر کے برابر بھی. دنیا پہ لوگ مرے, دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ کے بندو؟ آپ آگے ذرا بڑھیے سورۃ سواد کی طرف, 23 سورۃ سواد. سورۃ سواد 23 آیت نمبر دیکھ لیجئے, 59, 60, 61, 62, 63, 64 آیت نمبر 59 سے دیکھ لیجیے. سورہ سعد, پیر بھی غلط مرید بھی غلط. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شکلی ازواج ہاجا موفوز مقتہم معقول. فرشتوں نے ایک گروہ کو جو ہے اپنے ساتھ باندھا ہوگا اور جہنم کی طرف جو ہے ان کو داخل کیا جائے گا. تو اندر جو بیٹھے ہیں ان کو کہیں گے کہ یہ جو ہے ایک نیا گروہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. جس طرح بارک میں جیل کے اندر بارک ہوا کرتی ہے اس میں قیدی ہوتے ہیں, تو جو نئے قیدی آتی ہے تو جو پولیس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے نئے مہمان آ گئے. کیا ہوگا بندے میں مہمانوں کے لڑا اس کے دزیل خیال چاہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہی سچویشن بتا رہے جہنم کی کہ جو فرشتے ہیں وہ کہاں کریں گے اندر بیٹھے جہنم لوگوں کو کہ ہاں جا پہنچو مقتہم باقل, یہ گو میں لایا ہوں, لائے ہیں ہم اپنے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اس جہنم میں. تو اندر جو بیٹھے وہ کہیں گے لا مرحبن بہم, لا مرحبن بہم, نہ ہو خوش آمدید ان لوگوں پہ, نہ ہو خوش آمدید ان لوگوں پہ. ہم کیا خوش تھے یہاں پر کہ یہ لوگ بھی آ گئے, ہم کیا خوش تھے یہاں پر کہ تم بھی آ گئے. لا مرحبن بہم, آگے کیا کو ڈالا گیا, زیادہ غصے کی وجہ سے جو ہے بات میں زبان سے زبان یعنی گلے کے اندر بات جو ہے وہ کیا ہو گئی, وہ اٹک گئی. مطلب لال خبریں تو غصے دلا سے نہیں ہوئے بھائی سمجھ, لا مرحبن بہم, لا مرحبن بہم, نہ ہو خوش آمدید ان لوگوں پہ, انہم صالح النار, یقیناً یہ لوگ داخل ہوں گے جہنم میں. قال کہیں گے یہ اندر یہ باہر سے آنے والے, اندر والے نے تو کہا لا مرحبن بھی, مجھے پخرالے پر دی بات, مجھے ہر کرے پر دی بات, نہ خوش آمدید ان پہ. تو جو باہر آنے والے وہ کیا کہے, قال بل انتم, آگے پھر قد ڈال دیا گیا, انہوں نے غصے کا اظہار کر دیا تو یہ خوش نہ ہوئے, یہ بھی غصے میں ہو گئے. بل انتم, آپ پہ بھی لا مرحبن بكم, نہ آپ پہ بھی کوئی خوش آمدید, کوئی خوشی, کوئی وسعت, کوئی فراخی اس جہنم کے اندر, آپ کا حشر بھی ہمارے جیسے ہو. انتم قدمتموه لنا, آپ نے آگے کر دیا تا ہمیں دنیا میں اس مقام کے آنے کے اعمال کو, آپ کا کیا درا تھا آج جو ہم پہ جو ہے آنے پہ جو ہے آپ نو ویلکم کہہ رہے ہو, یہ آپ کے کیے درے کا کام ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں. تب پوچھتا کر انتم قدمتموه لنا, آپ نے ہمیں آگے کر دیا تھا یہ اعمال, فبئس القرار, تو بہت بری ہے جہنم رہنے کا مقام. قالوا کہیں گے لوگ ربنا اے ہمارے پروردگار, من قدم لنا هذا, جس نے آگے کیا تھا ہمیں اس مقام کا یہ عمل یہ برے اعمال, فزدوا عذابا ضعفا في النار, تو ان کے لیے اللہ جہنم میں ڈبل عذاب کر دیجئے. وقالوا, اور کہیں گے, یہ بات چیت ہوگی تو درمیان میں ایک دوسرے کہیں گے آپ بس چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر زینا ہم صبر ماما لنا من محیص, ان آیاتوں کا آپس میں ملا دیجیے کہ بس یار اگر شور مچائیں گے ایک دوسرے کو گالم گلوز دیں گے کیا معاملہ ہے, کیا ہوگا, یہیں پر بس رہو, جو ہے اس کو سال چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ دیر گزارنے کے بعد کیا کہیں گے, آگے پیچھے دیکھ لیں گے. وقالوا اور کہیں گے یہ جاننے میں مالنا کیا ہے ہمارے لیے, لا نرا رجالا کہ نہیں دیکھتے ہم آدمیوں کو, نمن من سڑی رجال سڑی تو آدمی کیا رجل, مسئلہ کیجئے توحید کا مسئلہ بیان کیجئے تو آپ کو آپ کے مخالفین بھی رجل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سڑی بدرت ہوئی سڑی. کیا کہیں گے؟ سڑی بدرت ہوئی. اور جو مسئلہ بھی نہیں کرے ناغخل منون کی بندت سڑی تو ہوئی وہ دس زمانہ پلا رہا باندھ رہا روان دو عورتیں راستے میں جا رہی تھی تو ایک نے سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا سفید لباس میں ملبوس, تو ایک عورت نے دوسرے عورت کو کہا کہ اپنا چہرہ چھپا دیجئے آدمی آ رہا ہے مرد آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ مرد آ رہا ہے. تو دوسری عورت نے ذرا دھیان لگا کے دیکھ لیا تو اس نے کہا خور خور سڑے نے بھی مولی سے دے. سمجھ آئے گی؟ اس کو مرد بھی کیونکہ مردانگی کا کوئی کام ہی نہیں کیا. مسئلہ بیان کرو گے تو میں آپ کو مرد سمجھیں گے, مسئلہ بیان ہی نہیں کرو گے تو آپ کو تو کوئی مرد نہیں سمجھے گا. سمجھے میں بھی ان کو مرد نہیں سمجھ میں آتے. سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے؟ تو کل نانا اتر بھی نظر شمار جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے الاشرار شریر میں سے فسادی لوگوں میں سے دہشت گردوں میں ہم ان کو شمار کیا کرتے تھے, ہر کسی پہ تنقید کرنے والے ہر کسی پہ رد کرنے والے. پہلے پہلے ایک مزہ تھا ایک چرچا تھا, سب ایک بڑے کے گھروں میں جمع ہوتے تھے پندرہ شعبان منا منایا تھا موج میں رہا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ آگے کہاں سے یہ نمودار ہو گئی؟ آج میں جو ہے ایک جگہ پہ یہی بات کر رہا تھا میت کے گھر میں کہنے کا, تو ایک آدمی نے جو ہے گپ پہ گیا دیا قاری سے قطر دینا بات رہا گئے نقد بنو چوندار سے پڑھ لے میرے گھر پر آ گئے مسئلے کو دیکھ لے اس کے گخرو مل پہ مرے کی نقل لیکن مسئلہ بار کی تھوڑے گرو لیکن اس نے یہی کے بڑے خبر ہوا ہے لیکن کون کے راج میں باندھ لوں ان کو ختم کر ساپ خبر دارے کے جدے داکم ابر رہی خیرات یوں خورد تانا تا مسئلہ کا اگلیا پا خیرات خفو چھوڑی دے خورد وہ سبی دمانی پکور کے روٹے خورد یوں سوئی ظلم جدے دا جگی کی کہ کاش کے تیرے حسر آگرے ہوئے مجھے خوبہ دامازی چرچی کرے ہوئی گا تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ ہو سکتا دو تین مہینے پہلے آنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد آتے کہ ہم اس موج مستی کو بھی منا لیتے اس کے بعد آگے آئندہ سال کے لیے توبہ کر لیتے. سمجھا لو دنیا تو دیکھیں گے کیا کریں گے یار یہ شریف بندہ کہاں سے آگے یہ فساد اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے اچھا ہے یہ برا ہے اس کو کرو اس کو مت کرو یہ حرام ہے یار یہ کہاں سے شریف آ گیا. سمجھا لو دنیا ہمارے شیخ کہاں کرتے تھے بھلو کا نتن بیانو کتاب ہی بھلو کا نتن بیانو کتاب ہی اظہار نبی محمد شہدن و شد کل مشہی فانا بحمد اللہ ربی مشددی. وہ کہا کرتے تھے لوکان تجدیدن بیان کتابی اگر یہ تشدد کی بات ہے اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہے فنڈامنٹلزم ہے بنیاد پرستی ہے اور یہ جو ہے کیا ہے ایکسٹریمزم ہے انتہا پسندی ہے کہ اللہ کی کتاب کو بیان کرنا وہ اظہار قول من نبی محمد اور پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا اظہار کرنا اگر یہ تشدد ہے حضم مشہودن و شہدو کل مشہدی تو گواہ کی شکل میں آ جائے گواہ بن کر اور مجھ پہ گواہی کیجئے فانا بحمد اللہ ربی مشددی کہ میں اللہ کے فضل و احسان سے سب سے بڑا متشدد ہوں. میں ہوں نا سب سے بڑا متشدد ہوں سب سے بڑا بنیاد پرست ہوں انتہا پسند ہوں کہ اگر قرآن کا بیان کرنے والا اور سنت کا اظہار کرنے والا تشدد ہے انتہا پسند ہے میں ہوں. اگر اس چیز کو کوئی انتہا پسند نہیں کہتا ہے تو میں ہوں, اور اگر کسی اور چیز کو خلاف بم بلاسٹ کرے یہ کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے جہنم کے اندر نوتم من الاشرار کہ ہم ان کو فسادیوں میں شمار کرنے والے تھے. وہ تو جہنم میں نظر نہیں آ رہا. ہم تو دنیا میں کہتے ہیں یار یہ جہنمی ہے شب بارات کو نہیں مانتے عرس کو نہیں مانتے شفاعت کو نہیں مانتے وسیلہ کو نہیں مانتے درود و تاج کو نہیں مانتے یہ دیکھیے پرسور پیرت آب نامہ کو نہیں مانتے میلاد کے منکر ہم تو ان کو پکے کے سچے جاننے نہیں کہا کرتے تھے, یہ تو نہیں نظر آ رہے, کیا چکر ہے, یہ تو نہیں ہے جان کے اندر, کیا چلے گئے یہ لوگ, اتخذ نام سکھرین اور زاغت انہم الابصار, ہم اتخذ نام سکھرین, اور ہم نے دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ مذاق کیا تھا, مذاق کرنے والے تھے, یہ حقیقت میں اس طرح نہیں تھے, ہم نے ان کو اس طرح مانا تھا, اور زاغت انہم الابصار, یا ہمیں جہنم کے اندر نظر نہیں آ رہے, یا ہے ہی نہیں, یا ہمیں نظر نہیں آ رہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ذلک الحق تخاصم اہل النار, یہ بات بالکل برحق ہے کہ آپس میں لڑیں گے جہنمی, آپس میں لڑیں گے جہنمی, جہنم کے اندر لیں گے, لا مرحبا بكم لا مرحبا بهم, تو یہ پیران سلامت اور پیران حق کی بات آپ کے سامنے میرے رب ہوں, دو قسم کے پیر, پیران حق اور پیران ضلالت, اور پیران ضلالت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, پیر اچھے مرید برے, پیر برے اور اسی طرح مرید بھی برے, اس آیت کے اندر برے پیر اور برے مرید دونوں کا تذکرہ ہوا, انشاءاللہ کل کے سبق میں حلال اور حرام کا بحث اور تفسیر ان کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی, کل کے سبق بروقت پہنچنے کی کوشش کیا کریں, 7:45 بجے.